นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวัตถุโบราณเนี่ยมันยังคงเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับคนจำนวนมากนะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะพระพุทธรูปซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณล้วนแต่เป็นของหายากและก็แน่นอนละว่าจะต้องมีราคาสูงตามไปด้วยเสียเจียงนี่เป็นผู้กว้างขวางในวงการค้าวัตถุโบราณได้รับออเดอร์จากชาวต่างชาติให้หาพระพุทธรูปโบราณให้ซึ่งพ่อค้าชาวต่างชาติก็สู้ราคากันอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่อั้นเมื่อมีคนมาเสนอราคางามๆอย่างเงี้ยมีเหรอที่คนอย่างเสียเจียงจะปฏิเสธเสียเจียงมีพรรคพวกในวงการค้าวัตถุโบราณอยู่ไม่ใช่น้อยและแกก็พอรู้ว่าที่วัดแห่งไหนมีพระพุทธรูปโบราณอยู่บ้างซึ่งคนอย่างแกไม่ต้องลงมือเองหรอกเพราะว่าแกมีลูกน้องอยู่หลายคนล้วนแล้วแต่ช่ำชองการลักการขโมยทั้งสิ้นเพียงให้ค่าจ้างงามๆเท่านั้นน่ะมีเหรอที่ลูกน้องจะปฏิเสธมีแต่จะตาโตเมื่อเห็นเงินก้อนใหญ่เพราะมันเป็นงานสบายค่าจ้างสูงถึงแม้จะเสี่ยงอยู่บ้างแต่สรุปแล้วมันก็คุ้มอ่ะในเพชรกับในพันเป็นลูกน้องคู่ใจของเสียเจียงที่ถูกส่งมาให้ขโมยพระพุทธรูปทองคำโดยเฉพาะเสียงร่ำลือถึงความงามของพระพุทธรูปทองคำซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยทวารวดีตอนต้นและแน่นอนว่าราคาค่างวดมันย่อมมีราคาจนประเมินค่าไม่ได้เสียเจียงมั่นใจว่าจะต้องเป็นสินค้าที่พ่อค้าชาวต่างชาติต้องชื่นชอบเป็นแน่แท้ดึกสงัดชาวบ้านพากันหลับไหลหัวขโมยทั้งสองก็เดินลัดเลาะไปในความมืดเดือนข้างแรมก็ทำให้ทั่วทั้งบริเวณวัดอยู่ในความมืดและเนื่องจากการที่เป็นวัดป่าที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คนก็ทำให้วัดเงียบสงบซึ่งพระที่มีอยู่เพียง4รูปก็คงหลับไหลหมดแล้วหัวขโมยทั้งสองก็เดินย่องกริบเพราะพวกเขามาซุ่มดูลาดเราแล้วก็ทางหนีทีไล่ไว้ก่อนหน้านี้และงานนี้เป็นงานสำคัญที่พวกเขาจะพลาดไม่ได้เพราะว่าค่าจ้างเป็นแสนอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วการขโมยพระพุทธรูปในวัดไม่ใช่สิ่งยากเย็นอะไรนะพวกเขาทำสำเร็จมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยพลาดเลยแม้แต่สักครั้งงานนี้ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วเสียงร่ำลือถึงความงดงามของพระพุทธรูปบวกกับความศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วไฟเกิดไหม้สาราแต่พระพุทธรูปทองคำองค์นี้ไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยชาวบ้านก็กราบไหว้ด้วยความเคารพศรัทธาเลื่อมใสหัวขโมยทั้งสองก็ใช้ฉลังงัดประตูอย่างแผ่วเบาในความมืดอย่างชำนาญราวกับเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดหลังจากที่งัดประตูได้แล้วก็ย่องไปที่พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปนี่สะท้อนแสงวูบไหวอยู่ในความมืดจนมองเห็นเกือบชัดเจนจะเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์หรือก็เหลือจะเดาแต่หัวขโมยทั้งสองไม่ได้ใส่ใจหรอกเพราะว่าพวกเขาทั้งสองเป็นคนบาปหนาไม่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อพระต่อเจ้าอะไรทั้งสิ้นแล้วพวกเขาจะหาความเจริญได้ยังไงอ่ะพวกเขาก็มีดวงตาที่บอดเห็นผิดเป็นชอบเพราะอำนาจเงินมาปิดบังตาและทันทีที่ไฟฉายส่องสว่างจากมือของนายพันพระพุทธรูปก็สะท้อนแสงเป็นประกายเหลืองอารามหากเป็นคนอื่นคงจะนั่งกราบนั่งไหว้ด้วยความศรัทธาแต่ว่าคนบาปหนาอย่างเขาทั้งสองไม่มีทางศรัทธาหรอกนอกจากเงินโอ้ยสวยแหวพันเบ้พูดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพ่อมึงก็ตื่นมาเจอหรอกเร็วรีบหน่อยเร็วในพันดุเขาให้ในขณะที่ในเพชรอ้มลงเพื่อจะอุ้มพระพุทธรูปทองคำองค์นั้นแต่เหมือนมีปาฏิหาริย์พระพุทธรูปทองคำกลับหนักอึ้งจนยกไม่ขึ้นเฮ้ยทำไมมันหนักแบบนี้วะเฮ้ยยกไม่ขึ้นอ่ะทำไงดีวะพันมึงอย่าทำเป็นเล่นนะไม่ใช่เวลาล้อเล่นนะเว้ยกูยกไม่ขึ้นจริงมันจะหนักขนาดไหนว่าองค์เล็กแค่นี้เดี๋ยวกูจัดการเองเสร็จแล้วนายพันก็ส่งใบฉายให้นายเพชรถือเสร็จแล้วย่อตัวลงอุ้มพระพุทธรูปทองคำแต่นายพันก็ไม่อาจจะยกขึ้นได้เอ๊ะทำไมมันหนักแบบนี้วะบรรยากาศรอบนอกนี่เวลาเนี้ยเย็นแต่ว่าหัวขโมยทั้งสองกลับเหงื่อแตกจนชุ่มเสื้อจะทำยังไงดีอะเฮ้ยยังไงก็ต้องเอาไปให้ได้อะพระพุทธรูปองค์นี้สงสัยศักดิ์สิทธิ์น่าดูแล้ววะเอ้ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าเงินหรอกวะยังไงกูก็ต้องเอาไปให้ได้ก็ใช่เงินแสนอยู่แค่มือเอื้อมก็คงไม่มีใครโง่ที่จะปล่อยให้หลุดมือไปง่าย ในขณะที่คนทั้งสองกำลังจะหาทางที่จะขโมยพระพุทธรูปทองคำอยู่นั้นลมพายุก็พัดมาอย่างอื้ออึงเสียงใบไม้ต้นไม้ไหวราวกับฟ้าดินจะถล่มทลายเอ๋ทำไมเป็นแบบนี้วะเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเลยอ่ะฮะเสียงนายเพชรนี่สั่นเนี่ยเพราะเขารู้ว่าเขาได้สัมผัสกับสิ่งลี้ลับไร้คำตอบเขาให้แล้วเฮ้ยกลับคุณสุวพันธ์ไอ้โง่เอ้ยจะกลับทำไมมาถึงขั้นนี้แล้วมึงไม่เสียดายเงินเป็นแสนหรอวะเงินแสนไม่ได้หาได้ง่ายๆนะมึงเจ้าพันธ์เนี่ยหัวเสียในความขี้ขลาดของเพื่อนที่กูกลัวตายอ่ะมึงได้ยินไหมกูกลัวตายไอ้เพชรทำท่าเหมือนกับคนจะร้องไห้เสียงลมพายุยังพัดเศษใบไม้ปลิวว่อนเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบแปรแปรราวกับจะลงโทษคนบาปทั้งสองให้รู้สำนึกตัวกลับใจเป็นคนดีเวลานั้นพระพุทธรูปทองคำก็เหมือนจะขยายองค์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรัศมีรอบองค์เหลืองอารามงดงามเสร็จแล้วก็มีเสียงเหมือนกับสวดมนต์ดังมาจากพระพุทธรูปทองคำพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสะท้อนกลับไปกลับมาในโสตประสาทของหัวขโมยทั้งสองนี่ยกมืออุดหูแต่ว่าเสียงนั้นยังก้องกังวานเหมือนเสียงของพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนคนชั่วให้ได้รู้ถึงผลกรรมที่เคยทำโอ้ยโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วหลวงพ่อเสียงหัวขโมยทั้งสองเพ้อเหมือนกับคนเสียสติวิ่งรอบพระพุทธรูปรอบแล้วรอบเล่าเหมือนกับคนบ้าจวบจนกระทั่งรุ่งเช้าชาวบ้านจึงพากันจับตัวส่งตำรวจซึ่งหัวขโมยทั้งสองให้การรับสารภาพแล้วก็ยังให้การซัดทอดถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังก็คือเสียเจียงอีกด้วยตำรวจก็ออกหมายจับเสียเจียงเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนพระพุทธรูปทองคำซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินก็ควรจะอยู่เป็นของวัดของแผ่นดินสืบต่อไปครับเมื่อพูดกันถึงเรื่องผีแล้วก็มีพระภิกษุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยชาวบ้านอย่างเราท่านก็มักจะคิดว่าผีน่ะไม่กล้าหลอกพระอย่างแน่นอนหมายถึงว่าผีควรจะกลัวพระไม่บังอาจปรากฏร่างแสดงตนให้พระเห็นดังนั้นหากใครอยู่ใกล้พระก็เป็นอันเย็นใจได้ว่าผีไม่หลอกแน่แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วผู้ที่พบเห็นผีบ่อยที่สุดแล้วผีก็มักจะมาแสดงตัวปรากฏร่างให้เห็นก็คือพระนี่แหละยิ่งเป็นพระที่มีศีลาจารวัดงดงามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดก็ดูเหมือนว่าท่านจะประสบพบผ่านผีหรือว่าวิญญาณอยู่เสมอการที่ผีหรือว่าวิญญาณคนตายมาแสดงรูปกายให้พระท่านได้รู้เห็นอย่างนั้นก็เนื่องจากวิญญาณที่ว่านี่กำลังเสวยวิบากได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเมื่อวิญญาณทรมานหรือว่าผีที่ยังหลงวนเวียนอยู่ในอนาบริเวณนั้นๆสัมผัสรับรู้ว่ามีพระภิกษุผู้ซึ่งทรงบารมีเป็นกุศลมาอยู่ใกล้ๆมันก็มาเพื่อปรากฏกายเพื่อมุ่งหวังจะให้ท่านช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ให้แต่ก็มีผีหรือว่าวิญญาณประเภทมิจฉาทิฏฐิมีกิเลสชั่วร้ายครอบงำอยู่เมื่อรู้เห็นพระภิกษุมาอยู่ในอนาเขตที่ตัวเคยอยู่มาก่อนก็เกิดความโลภความโกรธกลัวว่าพระจะมายึดครองเอาที่อยู่ที่อาศัยของตัวไปก็แสดงอิทธิฤทธิ์หลอกหลอนขับไล่ด้วยจุดประสงค์จะให้พระหวาดกลัวแล้วหนีไปก็มีหรือบางประเภทก็จะมาลองฤทธิ์ลองดีเนื่องจากกิเลสส่วนต่ำช้าที่ยังไม่ยอมละทิ้งพระภิกษุซึ่งท่านเจริญภาวนาฝึกจิตมาจนมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสภาวะต่างๆที่จะมากระทบก็ย่อมจะมีสติควบคุมกายวาจาใจไม่ให้มีความสะดุ้งกลัวหรือว่าโกรธแค้นใดๆโต้ตอบนอกจากมีแต่ความเมตตาให้เท่านั้นดังนั้นไม่ว่าผีหรือว่าวิญญาณจะมาปรากฏกายด้วยรูปร่างลักษณะอย่างไรท่านก็สามารถสงบวางเฉยได้ทั้งยังยินดีที่จะแผ่เมตตาให้แก่ผู้กำลังประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนโดยไม่มีประมาณเรื่องพระกับผีที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของหลวงปู่พรหมาพรหมจักโกนะครับพระสุพรหมยานเถระวัดพระพุทธบาทตากผ้าตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งชาวเหนือมักจะเรียกท่านว่าครูบาพรหมาหรือว่าหลวงปู่พระพุทธบาทตากผ้าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ครูบาพรหมาพรหมจักโก บวชได้ไม่นานและท่านเริ่มเดินธุดงค์เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมใหม่ๆโดยมุ่งหน้าไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีเทือกทิวแห่งภูเขาสลับซับซ้อนยาวเหยียดพระธุดงค์กรรมฐานจาริกไปเพียงรูปเดียวโดดเดียวแสวงหาวิเวกตามแนวป่าเขาราวไพรเพื่อชำระใจให้ล่วงพ้นกองกิเลสทั้งหลายเพื่อบรรลุสู่โมกขธรรมในชาติปัจจุบันระหว่างที่เดินผ่านชายป่าแห่งหนึ่งในเขตแม่ฮ่องสอนครูบาพรหมมาก็พบวัดร้างแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไรนักวัดร้างแห่งนี้ถูกทอดทิ้งให้ทรุดโทรมผุพังอย่างน่าสังเวชเหลือเพียงศาลาการประเรียนเพียงหลังเดียวที่ยังทรงสภาพอยู่แต่ก็เก่าคร่ำคร่าจนไม่รู้ว่าจะถล่มลงมากองกับพื้นดินวันไหนวันหนึ่งใกล้ๆนี่แหละส่วนเสนาสนะอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์และวกุฏิน้อยใหญ่ก็กลายเป็นกองไม้กองอิฐทลายลงมากองกันเรียรายมีเถาวัลย์ไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมไปทั่วเวลานั้นเย็นมากแล้วครูบาพรหมมาก็ตัดสินใจเข้าพักที่ศาลาร้างแห่งนั้นด้วยเห็นว่ายังมีบางส่วนพอจะเป็นที่มุงบางกลางกั้นน้ำค้างแล้วก็ลมหนาวตอนดึกได้ท่านก็หากิ่งไม้เอามาปัดขวาดฝุ่นละอองสกปรกออกไปตรงที่จะปักกรดเพื่อใช้เป็นที่นั่งภาวนาแล้วก็พักผ่อนนอนหลับสำหรับคืนนี้ครูบาพรหมมากางกรดเรียบร้อยตะวันก็เริ่มชิงพลบสายหมอกจับตัวพาดเป็นแนวยาวทอดทาบตามยอดเขาสูงเวลาเดียวกันก็มีชาวบ้านเป็นชายชะกัน 2-3 คนเดินลัดทุ่งตรงมายังศาลาร้างที่ครูบาพรหมมานั่งอยู่พอมาถึงต่างก็ก้มกราบนมัสการนอบน้อมแสดงความยินดีที่มีพระธุดงค์ผ่านมาให้ทำบุญทำกุศลบ้างเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีพระภิกษุมาจำพรรษานานแล้วนับตั้งแต่วัดกลายเป็นวัดร้างจากนั้นคนที่มีอาวุโสที่สุดในกลุ่มก็กล่าวอาราธนานิมนต์ขอให้ท่านเข้าไปพักในหมู่บ้านพวกเขายินดีจะช่วยนำอัฐบริขารไปให้แต่ครูบาพรหมมาปฏิเสธความปรารถนาดีนั้นเสียด้วยเหตุว่าท่านต้องการอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดเพียงลำพังชาวบ้านเหล่านั้นเห็นครูบาตั้งใจที่จะอยู่ศาลาร้างไม่ยอมเคลื่อนย้ายไปไหนเขาก็เล่าให้ท่านฟังว่าที่ศาลาร้างแห่งนี้ผีมันดุมากเคยมีพระธุดงค์หลายรูปผ่านมาพักที่ศาลาแห่งนี้แล้วถูกผีหลอกหนีผีกระเจิดกระเจิงกันมาแล้วพวกเขาเกรงว่าครูบาจะได้รับอันตรายก็พากันมาขอร้องให้ท่านเข้าไปพักในหมู่บ้านจะดีกว่าครูบาพรหมมาท่านก็กล่าวอนุโมทนาในความปรารถนาดีของชาวบ้านทุกคนและยืนยันว่าท่านจะพักที่นี่ต่อไปแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอันตรายเพราะท่านไม่ได้มาด้วยเจตนารบกวนหรือว่าเบียดเบียนผู้ใดเพียงแต่มาพักอาศัยชั่วคืนเพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นเมื่อชาวบ้านเห็นครูบาไม่เปลี่ยนใจแน่พวกเขาก็พากันนมัสการกราบลาไปด้วยความรู้สึกเป็นห่วงพระธุดงค์รูปนี้เป็นอย่างยิ่งพอตกค่ำมืดยามวิกาลย่างกรายครูบาพรหมมาพรหมจักโกสั้นสวดมนต์ไหว้พระตามกิจของสงฆ์แล้วก็เข้าที่ภาวนาภายในกรดรวมจิตให้ตั้งมั่นหนึ่งเดียวเพื่อเจริญวิปัสสนาสมาธิพิจารณาแต่เพียงข้อธรรมแห่งการหลุดพ้นเพียงประการเดียวไม่ส่งจิตแส่สายออกไปภายนอกเพ่งเพียรอยู่แต่ภายในจิตทั้งหลายก็สงบนิ่งลงสู่สมาธิกรรมฐานเนิ่นนานอยู่ในความสงบจนเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่ทราบได้ครูบาพรหมมาจึงได้ถอนจิตคลายออกจากสมาธิประมาณว่าเวลานั้นคงจะดึกมากแล้วทุกอนุอากาศเงียบสงัดอยู่ในความมืดของรัตติกาลท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยววังเวงนั้นมีเพียงพระธุดงค์นั่งสงบสำรวมอยู่ภายในมุ้งกรดแคบๆบนศาลาร้างอันผุพังทรุดโทรมเพียงลำพังเสร็จแล้วในตอนดึกดื่นค่อนคืนวันนั้นพลันครูบาพรหมมาก็ได้ยินเสียงหนึ่งกรีดร้องขึ้นมาใกล้ๆเป็นเสียงอันโหยหวนเย็นเยือกที่ไม่ใช่เสียงจากมนุษย์คนใดอย่างแน่นอนครูบาท่านตระหนักว่าคำเตือนของชาวบ้านเมื่อตอนพลบค่ำกำลังจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วนั่นก็คือพูดผีวิญญาณร้ายกำลังแสดงภาวะเพื่อหลอกหลอนให้ท่านตกเป็นทาสของความหวาดกลัวจนไม่อาจจะควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่ได้และด้วยภาวะอันน่าขนพองสยองกล้าวเช่นนี้เองที่ทำให้พระธุดงค์รูปก่อนๆซึ่งผ่านมาพักแรมในศาลาร้างไม่อาจสกัดกั้นอารมณ์แตกซ่านเพราะความกลัวเอาไว้ได้ถึงกับลืมวิสัยสมณะเตลิดหนีไปจากศาลาแห่งนี้ครูบาพรหมมาก็รู้สึกหวั่นไหวเพียงชั่วขณะจิต แต่เมื่อควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในสติได้อารมณ์ที่วูบไหวก็พลันหายไปเหลือไว้แต่ความรับรู้และวางเฉยต่อทุกสรรพสิ่งซึ่งไม่ใช่ตัวตนอย่างแท้จริงเสียงกรีดร้องคร่ำครวญหน้าพรั่นสยองเดี๋ยวแผ่วหายเดี๋ยวก็ดังขึ้นมาอีกดังอึงอนไม่ขาดระยะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ครูบาสะทกสะท้านประการใดท่านคงนั่งสงบนิ่งอยู่ภายในมุ้งกรดเหมือนเดิมประหนึ่งไม่รับรู้สรรพสำเนียงใดๆทั้งสิ้นยิ่งเนิ่นนานเสียงโหยหวนก็กลับดังขึ้นพอเดิมครูบาท่านก็ลืมตาขึ้นมองผ่านมุ้งกรดออกไปเบื้องหน้านอกชายคาศาลาร้างออกไปไม่กี่วาท่านก็เห็นเจ้าของเสียงปรากฏอยู่ไอตอนแรกที่เห็นเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนกลมสีดำขนาดใหญ่จะว่าคล้ายตุ่มก็คล้ายแต่เส้นผ่าศูนย์กลางดูจะใหญ่โตกว่าตุ่มหรือโอ่งทั่วไปขณะที่ท่านเพ่งมองด้วยความแปลกใจเจ้าก้อนดำใหญ่ก็ขยายยืดสูงขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นรูปกายของมนุษย์ที่มีลำตัวเหยียดยาวสูงเทียมยอดไม้แต่ส่วนใบหน้าและศีรษะกลับมีขนาดเล็กผิดส่วนคอพับหัวห้อยตกลงมาเหมือนคนก้มหน้าแขนที่ยาวเหยียดลงมาแทบจะละดินนั้นมีมือสองข้างเป็นแผ่นใหญ่ดูไม่ผิดกับใบตันแล้วก็แกว่งมือแปะแกว่งไปแกว่งมาไม่หยุดนิ่งครูบาเพ่นพิจารณาเห็นแล้วท่านก็คิดว่าน่าจะเป็นเปรตก็ไม่รู้ว่าเปรตตนนี้ขณะที่เป็นคนมีชีวิตยังไม่ตายได้ก่อเวรสร้างอกุศลกรรมความชั่วอะไรไว้เมื่อตายไปถึงได้มาเสวยวิบากเป็นเปรตได้รับทุกขเวทนาถึงเพียงนี้ที่เปรตมาหวีดร้องโหยหวนชวนสยองขวัญก็เห็นทีจะไม่ได้มาปรากฏรูปกายหลอกหลอนเพราะความดุร้ายขนองหรอกหากแต่มาแสดงตนเพื่อหวังจะได้รับความช่วยเหลือให้บรรเทาความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสเป็นสำคัญครูบาท่านพิจารณาร่างร้ายที่ยืนทำมึนเป็นรูปเงาสีมัวมัวด้วยความเวทนาสงสารพร้อมกันนั้นท่านก็เกิดความสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งเมื่อนึกไปถึงว่าใครก็ตามที่ตายแล้วมาเกิดเป็นเปรตบุคคลผู้นั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์คงจะดำรงตนอยู่ในความประมาทตลอดชีวิตของเขาประมาทว่าผลแห่งกรรมไม่มีประมาทว่าบุญบาปไม่มีจึงหลงผิดก่อบาปสร้างเวรให้แก่ตัวเองเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆกระทั่งตายไปแล้วจิตวิญญาณก็เลยต้องมาเผชิญกับกฎแห่งกรรมของตนโดยไม่คาดคิดซึ่งกว่าจะรู้สำนึกก็สายเกินไปซะแล้วผีเปรตที่แสดงทั้งกายและเสียงเบื้องหน้าครูบาพรหมานี้เชื่อว่าไม่ได้มาเพื่อจะมาหลอกหลอนด้วยความดุร้ายอะไรหากมาขอให้ช่วยเหลือเพราะหวังจะหลุดพ้นไปจากภาวะอันทุกข์ทรมานนี้เท่านั้นครูบาพรหมาก็ไม่รู้ว่าท่านจะช่วยอมนุษย์ตนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถึงอย่างไรก็จะลองช่วยเหลือไปตามกำลังกุศลเจตนาดังนั้นครูบาก็หลับตาลงเสียแล้วน้อมจิตระลึกเอากุศลความดีที่ตัวท่านได้ปฏิบัติสมณธรรมมาโดยถึงพร้อมทั้งกายวาจาใจอีกทั้งยังมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรเพื่อมุ่งสู่พระนิพพานเป็นเป้าหมายขอเอาพลังแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านี้เกื้อกูลต่อสัตว์โลกทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปซึ่งได้กำลังรับทุกขเวทนาอยู่นี้ให้พ้นภัยไปจากความทุกข์ทั้งปวงเถิดแล้วก็แผ่เมตตาไปให้แก่ผีเปรตตัวนั้นครู่หนึ่งต่อมาเสียงโหยหวนกรีดร้องก็ค่อยๆแผ่วจางแล้วก็เงียบหายไปเมื่อครูบาพรหมาลืมตาขึ้นมองไปเบื้องหน้าก็ปรากฏว่าผีเปรตอันตรธานไปแล้วแสดงว่ากระแสแห่งความเมตตานั้นบรรเทาโทษภัยความทุกข์ของผีเปรตจนผ่อนคลายครูบาท่านไม่กังวลสนใจต่อสิ่งใดอีกก็คิดว่าจะเจริญสมาธิต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงจะพักผ่อนหลับนอนยังไม่ทันขยับท่าเปลี่ยนอิริยาบถให้เหมาะสมก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังระงมรอบศาลาร้างอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวแต่มีหลายเสียงแผดประสานกันนั่นก็หมายความว่าณสถานที่แห่งนี้มีวิญญาณทรมานสิงสู่อยู่มากมายและต่างมุ่งหมายมาขอความเมตตาจากเนื้อนาบุญของพระธุดงค์กรรมฐานรูปนี้โดยพร้อมเพรียงกันคืนนั้นครูบาพรหมาพรหมจักโกก็จำต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีเปรตทั้งหลายกลับกระทั่งสรรพสำเนียงเหล่านั้นเงียบสงบเช้าวันรุ่งขึ้นครูบาพรหมาท่านก็ออกโคจรบิณฑบาตไปที่หมู่บ้านนั้นแล้วก็กลับมาทำภัตตกิจจนเรียบร้อยจากนั้นท่านก็จาริกธุดงค์ต่อไปตามเส้นทางธรรมของท่านครับ เ คุณประกอบเนี่ยเห็นเขาจุดไฟกองใหญ่กันทีไรก็นึกกลัวทุกทีว่ามันจะลุกลามจนเผาผลาญบ้านช่องกลายเป็นเท่าฐานไปหมดแกก็เลยระแวงทุกทีที่ได้กลิ่นควันไฟเผาไหม้ขนาดนี้เขาเผากันอยู่คนละฝั่งคลองไฟคงจะข้ามน้ำในลำคลองมาถึงบ้านแกไม่ได้แต่ลมก็พัดพาเอาควันลอยมาที่บ้านให้แกได้กลิ่นเผาไหม้นั่นคนเราเนี่ยยิ่งแกก็ยิ่งห่วงนั่นห่วงนี่กลัวนั่นกลัวนี่นะตัวแกก็รู้อยู่แกใจดีว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนเมื่อราวๆ10ปีก่อนโน้นมีบ้านไม้หลังหนึ่งที่โดนไฟไหม้หลายหนบ้านหลังนี้อยู่ในสวนมะม่วงสวนนี้อยู่ตรงข้ามกับบ้านกำนันคนเก่าคนละฝั่งถนนทีแรกก็นึกว่ามีคนมาแอบมาจุดไฟเผาก็พยายามจับตัวมือเผาให้ได้เกือบทุกปีจะต้องมีไฟลุกไหม้บ้านหลังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าแล้งตอนที่ไฟไหม้คนก็อยู่บ้านกันเหตุเกิดขึ้นกลางวันบ้างกลางคืนบ้างบางทีก็เกิดตอนเช้ามืดยังไม่ทันจะสว่างดีในช่วงที่มีเสียงไก่ขันกันเพรียกไปทั้งหมู่บ้านนั่นแหละบ้านหลังนั้นนายแป้งเป็นเจ้าของอยู่กับลูก2คนมีเมียคนนึงแล้วก็แม่ยายด้วยอีกคนนึงเด็กๆก็โตโตกันแล้วพวกเด็กเจอเหตุการณ์ประหลาดนั้นมาตั้งแต่ตัวยังเล็กจนโตเพราะมันไหม้เกือบทุกปีติดต่อกันมาเป็น10ปีนายแป้งเป็นคนที่ออกจะดื้อรั้นอยู่สักหน่อยนึงเขาไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆมีคนบอกให้เขาไปหาหมอดูไอ้เรื่องที่ไฟลุกเผาบ้านเขาก็พูดว่าหมอดูจะมารู้เรื่องอะไรว่าใครมันเผาก็เขาเองอยู่บ้านเขายังไม่รู้ไม่เห็นตัวไอ้มือเผาเลยแล้วหมอดูอยู่ที่ไหนมีตาทิพย์หูทิพย์หรือไงถึงจะได้รู้เอาเงินไปให้เขากินเปล่าๆมีประโยชน์หรอกถ้าหมอดูรู้หมดบ้านนี้ก็คงไม่มาเป็นหมอดูแล้วก็ดูเลขหวยสิว่ามันจะออกอะไรรางวัลที่หนึ่งก็รวยจมหูไปแล้วพอพูดอย่างนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าไปให้คำแนะนำอะไรอีกเมียกับแม่ยายก็อยู่ในโอวาทของนายแป้งเพราะว่าเขาเป็นคนโมโหร้ายวันหนึ่งเมียแอบไปหาหมอดูเขารู้เข้าก็ตามไปลากกลับมาหมอยังไม่ทันทำนายทายทักอะไรเลยความเชื่อของเขานี่เขาเชื่อว่าจะต้องมีมือดีแอบมาจุดเพราะว่าคนอย่างเขาได้พูดจาอะไรที่มันไม่ค่อยจะเข้าหูคนเอาไว้ไม่ใช่น้อยนายแป้งเนี่ยตัวสูงใหญ่ผิวคล้ำจัดไม่ชอบสวมเสื้อเวลาอยู่บ้านบางครั้งออกจากบ้านก็ไปทั้งตัวเปลือยๆท่อนบนอย่างนั้นแหละอย่างไปซื้อของที่ร้านค้าอะไรอย่างนี้หรือว่าไปบ้านพักพวกเพื่อนฝูงกันที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขาเท่าไหร่นักเขาประกาศว่าจะจับมือวางเพลิงเผาบ้านเขาให้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งมีหมอทำขวัญนาคคนหนึ่งมาทำขวัญนาคงานบวชลูกชายกำนันตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาทำขวัญแกก็เลยเดินเล่นก็ชวนลูกชายคนเล็กของกำนันไปด้วยพากันข้ามสะพานไม้หน้าบ้านกำนันมายังฝั่งบ้านนายแป้งเสร็จแล้วก็เห็นสวนมะม่วงร่มรื่นดีก็เลยเดินเข้าไปดูตามทางเข้าบ้านนายแป้งเสร็จแล้วก็เดินเรื่อยเปื่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงบ้านหลังนั้นแกเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นก็ชะงักทันทีแม่ยายของนายแป้งออกมาเห็นก็พอดีก็ถามว่าจะมาหาใครตามหมอทำฝันก็บอกไม่ได้มาหาใครหรอกเดินเล่นมาเรื่อยๆมาทำฝันให้ลูกชายกำนันที่จัดงานบวชเสียงเครื่องไฟดังลั่นอยู่นั่นตอนนั้นนายแป้งกับเมียไม่อยู่ไปช่วยงานอยู่ที่บ้านกำนันที่บ้านก็อยู่แต่แม่ยายกับลูกๆของนายแป้งหมอทำฝันก็ถามยายมั่นซึ่งเป็นแม่ยายในแป้งว่าอยู่บ้านหลังนี้กันสบายดีหรือเปล่ายายมั่นก็บอกว่าไม่ค่อยสบายนักหรอกเด็กๆเจ็บป่วยกันบ่อยแล้วก็ไฟไหม้ทุกปีซ่อมบ้านกันทุกปีเลยหมอทำฝันก็บอกว่านั่นดิเพราะว่าที่บ้านนี้มีสิ่งไม่ดีมันแฝงอยู่ยายมั่นก็ถามว่าอะไรล่ะที่ว่าไม่ดีหมอทำฝันก็ถามว่ามีหลานกี่คนยายก็บอก2คนที่ยืนอยู่ข้างๆนี่แหละมีแต่หลานชายไม่มีหลานสาวหมอทำฝันก็ถามอีกว่าทำบุญบ้านบ้างหรือเปล่ายายมั่นก็บอกทำทุกปีแล้วไฟไหม้แล้วก็ซ่อมบ้านเสร็จก็ทำบุญแต่ไฟก็ยังไหม้อีกหมอทำฝันก็แนะนำให้ตั้งศาลเขาจะได้มีที่อยู่ยายมั่นก็ถามว่าเขาหน้าใครแต่หมอทำฝันไม่ทันจะตอบก็พอดีนายแป้งกลับมาเจอซะก่อนแล้วก็จำได้ว่าเป็นหมอทำฝันเห็นที่บ้านงานมาแล้วเขาก็ถามพ่อหมอว่ามายังไงที่นี่หมอก็บอกว่าเดินมาเรื่อยๆถามว่าเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมนายแป้งก็บอกใช่หมอทำฝันก็บอกว่าบ้านนี้มีผีเด็กผู้หญิง2ขวบแฝงอยู่นะนายแป้งชะงักถามว่ารู้ได้ยังไงหมอทำฝันก็บอกว่าตะกี้เนี่ยเดินเข้ามาเห็นแวบนึงยืนอยู่ข้างเสาเนี่ยแล้วก็หายวับไป หลังจากนั้นพ่อหมอก็แนะนำให้ตั้งศาลให้ผีเด็กอยู่นายแป้งไม่พูดอะไรพ่อหมอก็กลับไปเพราะว่าใกล้เวลาทำขวัญนาคแล้วนายแป้งสอบถามเพื่อนพ้องว่าตาหมอทำขวัญนั่นเก่งทางไหนบ้างก็เลยรู้ว่าแกเป็นหมอดูแล้วก็เป็นหมอยาด้วยแล้วยังรับตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ด้วยเขาก็เลยหัวเราะโอ้ที่แท้ตาหมออยากจะได้ตังนั่นเองก็เลยบอกว่าให้เขาตั้งศาลเพียงไม่กี่วันข่าวที่หมอทำขวัญบอกว่าบ้านนายแป้งมีผีเด็กหญิง2ขวบก็แพร่สะพัดรู้กันไปทั้งหมู่บ้านวันหนึ่งก็มีหมอดูแขกพวกหัวผ่านเข้ามาหาดูหมอที่หมู่บ้านแต่ไม่มีใครยอมเสียเงินดูแล้วก็กลัวดูไม่แม่นหมอดูก็เลยจะดูให้ฟรีๆให้ถามได้เลยก็มีคนถามถึงเรื่องบ้านนายแป้งขึ้นมาหมอแขกรู้ได้ยังไงก็ไม่มีใครรู้พูดออกมาว่าบ้านหลังนั้นไฟไหม้ทุกปีเพราะว่ามีเด็กผู้หญิง2ขวบเป็นผีสิงอยู่คนในบ้านน่ะเจ็บป่วยกันบ่อยตรงเป๊ะกับที่ตาหมอทำขวัญบอกและคนบ้านนั้นก็เจ็บป่วยกันบ่อยจริงๆซะด้วยมีคนถามว่าผีเด็กมาจากไหนหมอแขกบอกว่าอยู่ที่บ้านนั้นมานานตายมานานแล้วฝังอยู่ที่นั่นมานานที่ตรงนั้นน่ะใต้บ้านหลังนั้นแหละตอนนี้เองที่ชาวบ้านเชื่อว่าดูแม่นก็เลยยอมเสียเงินค่าดูหมอนายแป้งรู้เรื่องนี้เขาเริ่มจะเชื่อขึ้นมาบ้างแล้วเพราะว่าพูดตรงกัน2หมอแต่เขาก็ไม่วายคลางแคลงสงสัยว่าไอ้2หมอนั้นมันจะร่วมมือกันหากินหรือเปล่าบ้านเป็นบ้านใต้ถุนสูงเขาก็เลยขุดหาที่ใต้ถุนบ้านขุดซะพรุนเลยจนเจอโครงกระดูกเด็กตำรวจมาดูแต่ก็ไม่รู้เป็นโครงกระดูกลูกเต้าเหล่าใครคงจะฝังมานานแล้วตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่มีใครรู้นายแป้งก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หลังจากให้สัปเหร่อย้ายเอาไปฝังในป่าช้าหลังวัดยายมั่นเองก็เอาใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ทุกเช้ามีคนถามเขาว่าทำไมไม่ตั้งศาลตามที่หมอขวัญเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบหลังจากนั้นเหตุการณ์ประหลาดไฟไหม้ทุกปีที่บ้านหลังนั้นก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็คนในบ้านก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บป่วยกันบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนโน้นแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมีอีกเรื่องจะเล่าให้ฟังหลายปีมาแล้วในไบนี่เคยไปเป็นพ่อค้าขายไข่ปิ้งอยู่ที่กรุงเทพขายอยู่แถวๆสนามหลวงสะพานปิ่นเกล้าท่าพระจันทร์แถวๆนั่นแหละวนไปเวียนมาคืนหนึ่งดึกมากแล้วคืนนั้นขายไม่ดีเลยไม่รู้คนไปไหนกันหมดหรือมันเป็นคืนวันอาทิตย์ด้วยคนไม่ค่อยออกมาแกก็หาบไปกะว่าขายไม่ได้ก็กลับบ้านนอนแล้วตอนนั้นแกเช่าห้องพักอยู่แถวบางยี่ขันในไบตระเวนขายมาจากสนามหลวงข้ามสะพานปิ่นเกล้ามาแถวแถวใต้สะพานฝั่งตรงข้ามในสนามหลวงใต้สะพานไม่มีคนเลยเอ๊ะทำไมมันเงียบแต่ก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรบังเอิญเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนนึงก็เลยแวะเข้าไปถามว่าไข่ปิ้งไหมครับเธอก็หันมามองแล้วก็พยักหน้าในไบก็วางหาบลงถามเธอว่าซื้อกี่ฟองเธอก็ไม่ตอบแต่ยกมือทำนิ้วว่า2ฟองในไบก็จัดการให้ตามที่เธอประสงค์ใส่ถุงให้แล้วเธอก็รับไปให้แบงค์20มาในไบก็ล้วงตังจะทอนพอเงยหน้าขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วมองหาก็หาไม่เจอเอ๊ะไปไหนวะเนี่ยตะกี้ยืนอยู่แล้วไม่เอาเงินทอนหรือไงเอ๊ะสงสัยจะให้ใจดีให้หมดเลยในไบก็จะเอาแบงค์20ใส่กระเป๋าแต่ในมือมีแต่ความว่างเปล่าแบงค์20ก็ไม่มีไอ้ที่กำไว้ตะกี้เนี่ยไม่มีหรอกเอ๊ะมันยังไงกันล่ะก็ทำให้ก้มมองหาก็ไม่เห็นว่ามันหล่นมันร่วงไปไหนตรงนั้นถึงจะออกไปมืดไปหน่อยแต่ถ้ามันตกก็มองเห็นนี่เองที่ทำให้ในไบต้องเดินหาอยู่พักหนึ่งแต่เมื่อไม่พบก็คิดว่ามันคงปลิวลมตกน้ำตกท่าไปแล้วก็กลับบ้านไปด้วยความผิดหวังเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็หาว่าโม้คืนต่อมาในไบขายของดีมากแต่ขากลับก็ต้องกลับทางเดิมผ่านใต้สะพานอีกก็อดไม่ได้จะมองตรงไปที่เห็นผู้หญิงยืนอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมานี่มองไปก็เห็นอีกดูมันจะเป็นผู้หญิงคนเก่าด้วยก็เร่เข้าไปใกล้ๆเออใช่จริงๆชุดสีเข้มๆดำๆเหมือนเมื่อคืนนี่หล่อนหันมามองในไบก็รีบบอกว่าไข่หมดแล้วเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรยิ้มให้เห็นฟันขาวๆก็ชื่นใจแล้วในไบก็กลับบ้านอย่างมีความสุขคืนต่อมาก็เจอหล่อนอีกหล่อนก็ซื้อไข่อีก2ฟองให้แบงค์20อีก ทีนี้กำมันแน่นเลยล้วงตังทอนเงยหน้ามองหลอนก็หายไปอีกแล้วเฮ้ยนี่มันยังไงกันเว้ยอ้าวแล้วแบงค์20ล่ะก็หายไปอีกเหมือนกันนายใบก็เลยคิดว่ามันไม่ธรรมดาเสียแล้วนี่จะต้องเจออะไรเข้าสักอย่างเป็นแน่รีบจำอ้าวกลับบ้านเลยคืนนั้นก็ทำมานอนไม่หลับเพราะใจคอไม่ดีเหตุการณ์นี้พูดกับพูดเถอะมันเหมือนกับหล่อนเล่นกลหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นเรื่องของพูดผีปีศาจไปเลยคนเราดีๆอย่างนี้จะทำอย่างนั้นได้ยังไงคืนต่อมานี่ก็ตัดสินใจจะต้องรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นใครเป็นผีหรือว่าเป็นคนตอนดึกก็แวะดูหล่อนที่ใต้สะพานอีกมองเห็นยืนอยู่ที่เดิมในใบก็แข็งใจเดินเข้าไปหาถามไปว่าไข่ปิ้งไหมครับหล่อนก็หันกลับมามองช้าๆทีนี้ก็จับสังเกตเห็นว่าหล่อนไม่ได้หันมาเนี่ยไม่ได้หันมาแต่ใบหน้าแต่หันมาทั้งตัวการหันนั้นท่ามกลางแสงสลัวมัวมืดก็เห็นว่าขาทั้งสองของเธอไม่ได้ขยับเลยราวกับร่างทั้งร่างนี่หมุนได้เองซ้ำร้ายเท้าของหล่อนก็เหมือนไม่ได้แตะพื้นแต่ว่ามันลอยอยู่แค่นี้ในใบก็ขนลุกเดแล้วก็ขยับตัวจะหาบหนีหล่อนก็ยกมือชู2นิ้วใส่ไข่2ฟองในใบก็รีบบอกว่าผมไม่ขายอ่ะหล่อนก็มองดูนะในใบถอยหลังหล่อนก็ขยับตามมาในใบเหลียวซ้ายเหลียวขวาเอ๊ะทำไมไม่มีคนเลยหายไปไหนกันหมดตามธรรมดาแล้วแถวนี้คนต้องผ่านไปผ่านมาเยอะหล่อนเคลื่อนเข้ามาหาทีนี้ในใบหันหลังวิ่งทั้งมีหาบไข่ปิ้งอยู่บนบ่านี่ข้าวของตกหกหล่นสุดท้ายต้องทิ้งหาบวิ่งจันไปตั้งหลักแถวป้ายรถเมล์ตีนสะพานลอยเพราะว่ามีคนอยู่สองสามคนพวกเขาก็มองว่าวิ่งหนีอะไรมาแต่ก็ไม่มีใครตามเสร็จแล้วในใบก็บอกพวกเขาบอกว่าผีหลอกชี้มือไปทางใต้สะพานไม่มีใครพูดอะไรอาจจะเข้าใจว่าในใบเป็นพวกสติไม่ดีในใบไม่กล้าย้อนกลับไปเอาของรีบแจ้งกลับบ้านเช่าเล่าให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนก็พากันหัวเราะชวนกันไปดูในใบก็ไปเพราะว่าหาบทิ้งเอาไว้ข้างถนนเพื่อนสองคนหัวเราะกันใหญ่ที่เห็นหาบกลิ้งอยู่ช่วยกันเก็บพวกนั้นก็ด่าหาว่าโกหกตาฝาดขี้ขลาดตาขาวในใบมาคิดได้ว่าสะพานปิ่นเกล้าเนี่ยเคยมีคนโดดน้ำตายผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในผู้คิดสั้นเหล่านั้นก็ได้ตอนหลังนายใบขายไข่หมดแล้วทีนี้จั่นกลับบ้านเลยไม่แวะใต้สะพานปิ่นเกล้าอีกแล้วกลัวจะเจอผีซื้อไข่ปิ้งเวรกรรมนายใบนะนายใบ